ceny. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, jest 19. Zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością zapowiedziała minister rodziny. ABW rozbiła siatkę agentów pracujących na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zwyczaje związane z kultem świętej Barbary wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, zapowiedziała to minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego. Bardzo ważne jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, abyśmy wdrażali konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i dawali takie rozwiązania, które dają prawo do godnego, niezależnego życia. Nowe świadczenie ma zostać uruchomione 1 stycznia 2024 roku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę szpiegowską, która pracowała na zlecenie Rosji. Zatrzymano 9 osób. W skład grupy wchodzili Białorusi. Takie informacje przekazał białoruski opozycyjny portal Nasza Niwa, podając nazwiska dwóch mężczyzn i kobiety, a także publikując zdjęcie podejrzanej o szpiegostwo. Zatrzymani instalowali kamery na trasach kolejowych transportów wspierających Ukrainę i szykowali się do dywersji. Przedstawiciele polskiego rządu na razie nie zdradzają szczegółów śledztwa. Mariusz Pieśniewski. Szef MSWiA Mariusz Kamiński dziękował funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za ich służbę i zapewnił, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Także zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie, służby działają, służby robią swoje, ta sytuacja jest pod kontrolą. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że na terenie Polski może działać więcej siatek szpiegowskich. Szef MON zaapelował, by w swoim otoczeniu zwracać uwagę na wszystkich, których zachowanie może budzić podejrzenie. Na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział w Polskim Radiu, że szczególnym obszarem działalności prorosyjskich agentów jest sfera informacji. To jest najłatwiejsza droga działania agentury. Nie jakieś wielkie akcje sabotażu, chociaż i takie pewnie mogą być przygotowywane, ale dezinformacja w sieci, różnego rodzaju wrzutki medialne, rozbijanie społeczeństwa, rozgrzewanie emocji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kreml stosuje nową taktykę, aby osłabić amerykańskie wsparcie dla Kijowa, zauważa brytyjski dziennik The Guardian. Wykorzystuje do tego gwiazdy konserwatywnych mediów i republikańską prawicę, którą z Kremlem łączą wspólne interesy, pisze gazeta, powołując się na badaczy przestrzeni informacyjnej. Analitycy badający rosyjską dezinformację dostrzegają synergię między przekazami Kremla i komunikatami części amerykańskiej prawicy. Pion śledczy IPN wznowił śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej na Wojciechu Cieślewiczu. 29-letni mieszkaniec Poznania, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, 13 lutego 1982 roku został skatowany przez funkcjonariuszy z patrolu ZOMO. Zmarł 2 tygodnie później wskutek odniesionych ran. Witold Banach. To będzie niezwykle trudne śledztwo, mówił dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Mamy dokumenty świadczące o tym, że należało ograniczyć w tamtym postępowaniu inicjatywę dowodową tak, aby nigdy nie odtworzyć prawdziwego przebiegu zdarzenia. A prezes IPN Karol Nawrocki podkreślał, że do tej pory sprawcy zbrodni pozostają bezkarni i wyraził nadzieję, że ponowne śledztwo pozwoli zmienić tę sytuację. Wierzymy, że wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce przy nowych dokumentach, nowych zeznaniach uda się w końcu odnaleźć sprawców tej zbrodni. Prokuratorzy IPN apelują również o przekazywanie informacji przez świadków tamtego wydarzenia, które mogą pomóc w ustaleniu nazwisk funkcjonariuszy odpowiedzialnych za pobicie dziennikarza. Witold Banach, Polskie Radio. W weekend politycy Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuować objazd po kraju i rozmowy z Polakami pod hasłem Przyszłość to Polska. Wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka mówi, że tym razem będą dotyczyć spraw związanych z bezpieczeństwem i energetyką. Na ten weekend zaplanowane są dwa bloki tematyczne, a mianowicie pierwszy blok to bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Takim liderem tego bloku będzie pan premier Mariusz Błaszczak. Odwiedzi Olecko. Drugi blok tematyczny, którego liderem będzie pan premier Jacek Sasin, spotka się w Wysokim Mazowieckim w niedzielę i będzie rozmawiał o bezpieczeństwie energetycznym. Pod koniec czerwca bądź na początku lipca odbędzie się kongres PiS, podczas którego przedstawiona zostanie pierwsza część programu partii. Zwyczaje związane z kultem świętej Barbary oraz tradycje górników kopalni kruszcowych na ziemi tarnogórskiej zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Te zwyczaje stanowią ważny element tożsamościowy miejscowej ludności, podkreśla Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Mamy mocne artefakty, które znajdują się w parafiach. Mamy tradycje cyklicznych nabożeństw ku czci świętej Barbary odprawianych w kilku parafiach Tarnowskich Gór Miasteczka Śląskiego. Mamy bardzo mocne dowody świadczące o tym, że to właśnie tutaj rozpoczął się kult świętej Barbary. Mamy z kolei wydarzenia, które towarzyszą nam w lecie i w grudniu. To jest Barburka w środku lata i Parada Górnicza, która odbywa się w grudniu. Decyzję o wpisaniu tych zwyczajów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa podjął minister kultury Piotr Gliński. To był Serwis Trójki. A teraz czas na sport. Robert Grzędowski. Wiatr rozdawał karty, ale asa z rękawa wyciągnął Dawid Kubacki. Polak wygrał konkurs Pucharu Świata i cyklu Raw Air na skoczni w Lillehammer. Po pierwszej serii był czwarty, ale daleki skok w drugiej części zawodów pozwolił mu awansować na najwyższy stopień podium. Końcówka rywalizacji w ogóle przyniosła sporo emocji. Po tym jak Markus Eisenbichler, piąty po pierwszej próbie, w drugiej wyrównał rekord skoczni, sędziowie obniżyli belkę. Mocny podmuch pod narty pozwolił Niemcowi polecieć aż na odległość 146 metrów. Dokładnie po nim skakał Kubacki, już z nieco lżejszym wiatrem i krótszym najazdem, ale skoczył 138,5 metra. Następnie Kraft, Laniszek i Czofenik nie byli w stanie wyprzedzić reprezentanta Polski. Dopiero szósty na skoczni Lysgårdsbakken był dziś lider Pucharu Świata oraz Roer Halvor Egner Granerud. W klasyfikacji generalnej całego sezonu ma wciąż 312 punktów przewagi nad drugim Dawidem Kubackim. W cyklu Raw Air przed dwoma konkursami w Vikersund Polak jest czwarty i traci do lidera ponad 57 punktów. A miejsca pozostałych Polaków w dzisiejszym konkursie też niczego sobie. Kamil Stoch ostatecznie siódmy, Piotr Żyła czternasty, Aleksander Zniszczoł siedemnasty, a Paweł Wąsek dwudziesty. A teraz zaglądamy do Sztokholmu, gdzie trwa rewanżowy mecz piłkarzy Lecha Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji. Kolejorz gra z Djurgården i broni za liczki z pierwszego spotkania, wygranego w Poznaniu 2-0. W Sztokholmie jest 22 minuta i bezbramkowy remis. Na spotkaniu piłkarzy Lecha sportowe emocje czwartku się jednak nie zakończą i nie chodzi tu tylko o inne mecze Ligi Konferencji i Ligi Europy, bo około 20:30 czasu polskiego na korcie w Indian Wells powinien rozpocząć się mecz Igi Świątek. Liderka rankingu WTA jest na dobrej drodze do obrony tytułu w tym prestiżowym turnieju w Kalifornii. W ćwierćfinale zmierzy się z Rumunką Soraną Cristeo. Pomimo, że Rumunka w Indian Wells spisuje się nadspodziewanie dobrze i wyeliminowała już m.in. Karolinę Garcię czy Madison Keys, to jednak plasuje się dopiero na 82. miejscu rankingu WTA. Trzeba jednak pamiętać, że obie tenisistki spotkały się już raz na korcie. Iga Świątek w trzech setach z dużymi problemami pokonała Cristeo w czwartej rundzie zeszłorocznego Australian Open. Jednak w tegorocznym Indian Wells Raszynianka jak dotąd nie straciła seta. Polka walczy o obronę tytułu Sanction Double, czyli wygranych zawodów w Indian Wells i kolejnych Miami Open. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Zwyciężczyni meczu Świątek z Cristeo zagra w półfinale z lepszą z pary Muchowa-Rybakina, a skład drugiego półfinału już znamy. Wystąpią w nim Aryna Sabalenka i Maria Sakkari. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie, ale chłodno, od minus 9 stopni na Pogórzu, minus 5 we wschodniej połowie kraju, minus 2 w centrum, do plus 2 na zachodzie i nad morzem. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, choć będzie się chmurzyć, a nad samym morzem może popadać. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 10 w centrum, 13 na zachodzie, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę GH Plus w tonacji trójki, a my kończymy prasowanie w czwartkowym. Zapraszamy Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

New Order i Blue Monday. 40 lat stuknęło. Jedyny właściwy skład tego zespołu. Bernard Sumner, śpiew i gitary oraz instrumenty klawiszowe. Peter Hook, gitara basowa, elektroniczna perkusja. Steven Morris, instrumenty klawiszowe, programowanie. I Gillian Gilbert, instrumenty klawiszowe i programowanie. To był fantastyczny rok. Na dowód za chwilę muzyka z innej płyty, która ukazała się dosłownie 3 dni przed Blue Monday. Notabene już fragmenty tego albumu prezentowałem przed kilkoma tygodniami, ale obiecałem, że do płyty wrócimy. Thank you. OMD z płyty Dazzle Ships, Of All The Things We've Made i Telegraph. Ta płyta też już ma 40 lat. Za chwilę fragment kolejnego albumu w tym samym wieku. Przedwczoraj stuknęła 40 płycie, z której za chwilę utwór tytułowy. Myślę, że Państwo poznają. So here I am once more. Ground of a broken heart. One more experience, one more entry in a diary self-pen. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiments and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the relics in my playground of yesterday. Marillion, tytułowy utwór z płyty Script for a Jester's Tear. Przedwczoraj 40 lat minęło. Teraz przeniesiemy się w czasie o lat 10 bliżej do naszych czasów współczesnych. 1 marca 1993 roku ukazała się płyta w naszym kraju mało znana, a niesłusznie moim zdaniem. Grupa nazywa się Adorable, pochodzi z Anglii, ale na jej czele stał artysta, który miał korzenie polskie, Pete Fiałkowski. Grupa Adorable z płyty Against Perfection. We'll be right back. Piękna gitarowa jazda w wykonaniu Pita Fijałkowskiego grupy Adorable sprzed 40 lat, płyta Against Perfection, z niej dwa utwory, Glorious i Homeboy. Przed rokiem, mniej więcej o tej porze, zaczynaliśmy słuchać grupy Kwiaty i tej piosenki. shoegaze po angielsku w osobach członków grupy Adorable, a przed momentem shoegaze po polsku. Kwiaty i petek wiosną. Ta piosenka już ma trochę czasu, a kwiaty mają już nową propozycję. Samek. To były kwiaty i zamek. Niedawno przypadała 80. rocznica urodzin George'a Harrisona. Słuchaliśmy trochę jego piosenek, a dzisiaj posłuchamy utworu George'a, ale w interpretacji innych gwiazd. Tom Petty, Jeff Lynne, Stevie Winwood, Prince i syn George'a, Danny. While my guitar